Welkom bij een nieuwe aflevering van Met Mandy. En vanavond hoor je hier weer mooie, inspirerende verhalen. Vorige week hadden we de eerste aflevering. En het was een hele fijne. Dank je wel voor alle reacties en lieve berichten die we hebben gekregen. Zelfs van over de grenzen van Nederland. Dus dat vond ik heel leuk om te horen. En vanavond dus de tweede. En deze avond reis ik iets na 9:30 af naar de Ivoorkust. Daar was dit weekend namelijk de aftrap van de Africa Cup of Nations. Een voetbaltoernooi dat in het teken staat van verbinding. Samia Hafsaoui en Youssef Gnaoui, beter bekend als Sef, bellen in op mijn voicemail met een mooie column. En we krijgen een speciaal inkijkje in het leven van kinderen in Gaza. De Palestijnse Nederlander Auni Farhad heeft voor ons namelijk een verslag gemaakt van het leven en eigenlijk vooral overleven in het oorlogsgebied. Maar eerst schuift Akwasi Ansa aan om te praten over de golf van racistische haatuitingen die hij over zich heen kreeg afgelopen week om zijn deelname aan een gezellige kennisquiz. Stenige, die kut Akwasi. Ik snap niet dat die hersenloze zwarte gek aan dit programma mee mag doen. En terrorist Akwasi, deelnemer aan de slimste mens, waar zijn we mee bezig? Dit is een greep uit de reacties die deze week op platform X werden geplaatst naar aanleiding van Akwasi zijn deelname aan het KRO-NCRV-programma De Slimste Mens. Vanavond is hij hier te gast om te reageren op afgelopen week. En ook een neurowetenschapper Marcia Goddard. Goddard is aangeschoven. En zij kon ons alles vertellen over waarom mensen haten en waarom dat zoveel meer gebeurt achter een scherm. Akwasi en Marcia, welkom. Dankjewel. Dankjewel. Akwasi, ik begin met jou. Ja. Hoe gaat het met je? Het gaat goed. Ik vind mens erg hier niet nog steeds heel erg leuk. Ik vind het briljant leuk. Nodig me vooral uit voor gezelschapsspellen en ik doe mee. Zeker. Ja? Ja. Je kan nog lachen, dus ja, dat absoluut. Is heel fijn. Zeker. Je wordt gevraagd voor zo'n spel. Ik ben er ooit ook voor gevraagd. Eerst dacht ik ga er echt niet aan meedoen. En toen hebben we toch over laten halen. Mm-hmm. Jij bent volgens mij ook vaker gevraagd. En uiteindelijk was er toch dat je dacht, ik ga meedoen. Ja. Ik denk dat je dus dacht, leuk, daar ga ik aan meedoen. En dan krijg je dit. Wat er afgelopen week gebeurde. Echt heel veel shit, kan het eigenlijk niet echt anders zeggen, over je heen. Ja. Wat doet dat met je? Of wat heeft het afgelopen week met je gedaan? Eigenlijk niet zoveel. Ik heb wel met de NPO, met Caro en Cervé, met de producent Sky High TV gesproken hierover. En we hadden het allemaal niet zien aankomen, maar allemaal vrij positief. Het was superleuk. Het was een van mijn leukste televisieervaringen van de afgelopen jaren. Maar dit zagen we allemaal niet aankomen, eerlijk gezegd. En het heeft ook te maken met het feit dat ik natuurlijk vaker op televisie ben geweest. En er is niet zoveel ophef daarover geweest. Maar dit specifiek spelletje, misschien, ik heb echt geen idee waar het vandaan komt. Maar het deed toch wel mensen pijn, denk ik. Ja. Ik vind dan wel bijzonder dat ik een terrorist genoemd word. Of dat ik gestenigd mag worden. Kijk, blijkbaar als je een platform hebt zonder moderatie, dan wordt het makkelijker om dit soort dingen vrij te zeggen. Kijk, je hebt de vrijheid, maar vrijheid gaat altijd gepaard met verantwoordelijkheid. Ja, ja, wel mensen van wat de dingen die ik voorbij zag komen, die rechtvaardigen wat ze zeggen, omdat ze vinden, jij hebt een keer iets gezegd wat wij niet oké vinden. En klopt. Dus mogen wij dit nu zeggen. Klopt, klopt. En dat is vooral het alibi. Dat is vooral waarom ze dan dat soort bedreigingen, verwensingen of zelfs beledigingen legitimeren. Natuurlijk, ik heb iets doms gezegd in het verleden. Je bent jonger. Ik geloof dat de mens altijd de luxe heeft om van gedachten te kunnen veranderen en je te ontwikkelen. Mm-hmm. En daar ben ik nu. Dat doe ik nu. Dat leef ik nu. En daar ga ik voor. En ik heb een hele duidelijke purpose. Maar het zijn wel bepaalde dingen die mensen blijkbaar moeilijk kunnen loslaten. Het enige wat ik kan doen is erboven staan en blijven lachen. Vriendelijk blijven naar iedereen. Dus ook als ik haat ontvang, zal ik altijd de hand uitreiken en zeggen van, hi, mijn naam is Akwasi. Marcia. Ja. Ik vind het pittig wat je zegt. Maar daar kom ik zo wel op terug. Jij bent dus neurowetenschapper. Mm-hmm. En je kijkt naar wat er in ons brein gebeurt. Wat is haat als je naar het brein kijkt? Haat is er al van. Het zit in de menselijke aard om te haten. Uiteindelijk is het, evolutionair gezien, hebben we altijd concurrentie met elkaar gehad natuurlijk. De ene groep had concurrentie met de andere groep om resources, eten, onderdak, dat soort dingen. Dus het heeft altijd in onze aard gezeten om de buitenstaander te haten. Want dat is veilig. als die gevaarlijk is, als je daarop kunt richten, dan weet je, dan ben ik veilig. Ik hou hem in de gaten. Ik weet, als hij wat doet, ik ben veilig, ik kan ingrijpen. Ik denk wel, wat er nu veranderd is, want dat was vroeger, dan moest je gewoon oorlog gaan voeren en zo. Dat zit blijkbaar in mensen, want dat doen we al sinds we bestaan. Maar sinds de komst van social media is de drempel om te haten echt heel erg naar beneden gegaan. Het is heel makkelijk nu om jou gewoon helemaal af te fikken. Terwijl je vroeger, en dan heb ik het over de jaren 90, toen was het dan een stuk moeilijker, want dan moest ik jou een brief gaan schrijven. Dus ja, dan moest je meer moeite doen. Pen en papier, en dan moest ik nadenken over wat ik ging zeggen. En het was niet, weet je, nu op X, oké, je kan nu langere stukken, maar het was in principe 4 zinnen en dan moet wel klaar zijn. Nu, dan moest je een hele brief gaan schrijven en jouw adres opzoeken en een postzegel erop. Of zelfs een postduif. Een postduif. Ja, nog langer geleden, ja. Ja. Maar nu is het, ik kan het zo online gooien, dus ik hoef er niet over na te denken. En dan krijg je dat kudde gedrag, dat allemaal bij elkaar, want jij bent iemand, jij pakt onze tradities af. Dus er is een reden om jou te haten. En dat is een groep en die komt samen en die krijgt een soort community gevoel door dat te doen. Dus daar krijgen ze een dopamineboost van, letterlijk door dat te doen. Ja, dan kan je het allemaal maar online gooien. Het is anoniem. Er is geen verantwoording die je hoeft af te leggen aan niemand. En ze kunnen jou niet aankijken. Want toen jij het net hardop zei, wat er gezegd werd, dat is een heel andere ervaring om jou te zien dan wanneer dat, ook voor mij als buitenstaande, ja, zeg maar. Het zou nooit in mij opkomen om zoiets te zeggen. Maar als ik het online lees, is het anders dan wanneer ik het jou hoor zeggen terwijl jij hier in de ruimte zit. Want dan kan je oogcontact maken. Dan zie je wat er met iemand op gebeurt. En pijn kun je zien. Maar wat je dus zegt is dat iedere keer als ik een haatcomment krijg in mijn mailbox, vanochtend werd ik dus allemaal uitgescholden met het K-woord, et cetera, meerdere keren. Dan komt er dus voor diegene die het typt en diegene verstuurt, dan komt er dus zalig een dopamine rush voorbij. Ja. Bijzonder. Het is belonend om dat te doen. En dat is heel bizar. En dat geldt natuurlijk niet voor iedereen. Het is niet dat iedereen er dopamine uit had om te haten. Maar omdat het is kudde gedrag. Ja. Dus we doen het met z'n allen. En zeker op X of op social media krijg je dan likes. Je zegt dat en dan krijg je likes van gelijkgestemden. En elke like is een dopamine doet iets boost. Met je. Elke like versterkt dat gevoel. Oh, lekker, ze vinden het leuk wat ik doe. En dan ga je het meer doen en meer doen. En dan polariseer je nog meer en nog meer en nog meer. Maar is het zo, juist omdat het op social media gebeurt, dat men bijna vergeet dat je het tegen een ander mens hebt? Ja. Want ik weet niet hoe dat voor je is, Aquasi. Ja. Maar als je mensen tegenkomt op straat, krijg je dan ook dit soort dingen face-to-face naar je hoofd geslingerd? Nee, eerlijk gezegd heb ik dat nog niet meegemaakt. Nee, dus dat is wat jij dan zegt, Marcia. Omdat je dan iemand in zijn ogen moet kijken en het dan moet zeggen. En dan gebeurt het dus niet. Mensen kijken me voornamelijk in de ogen aan en springen me dan in de armen of geven complimenten of hangen tissues met Love Your quasi onder mijn huid. Dat soort dingen, dat maak ik mee. Wat een leven. Ja, precies. Ja, maar dat is makkelijker, omdat dat is een positieve emotie. Maar jou aankijken en zeggen, ik haat jou. Dat is iets heel moeilijks om gelukkig maar. Maar dat is ook niet echt geloofwaardig, want je kent me niet. Hoe kan je nou iemand haten die je niet kent? Ja, dus, maar je reageert nu, en ik hoor je net ook dingen zeggen, als dan stel ik mezelf rustig voor en het gaat wel goed. Ja. En het doet me misschien niet zo heel veel. Maar ben je dan ergens, heb je ervoor afgesloten? Nou kijk, je wordt niet met haat geboren, toch? Dat weet ik niet. Ik hoop het niet. Ik ben niet. Mijn omgeving, ik heb best wel een kleurrijke omgeving, waar ik, een warme omgeving, warm nest waarin ik ben opgegroeid. Niemand daarin is met haat opgegroeid. Dus ik kan me niet voorstellen. En dat wat in mij zit, in mijn omgeving zit, zit ook in de rest van de wereld. Dus ik kan me niet voorstellen dat je haat met de paplepel hebt binnengekregen. Je ontwikkelt je misschien wel naarmate onbekend maakt onbemind, waardoor je dan meer gaat haten. Maar ik heb denk ik een mechanisme voor mezelf gecreëerd, waardoor ik weet dat als iemand iets zegt over mij en ik ken diegene niet, dan glijdt het zo van me af. Ik denk dat dat een manier is voor mij om er met veerkracht mee om te gaan. Als het iemand is vanuit mijn persoonlijke kring, persoonlijke bubbel die iets zegt, dan is het opbouwende feedback. Maar als iemand die ik totaal niet ken, uit Etten-Leur of Amsterdam, maakt niet uit waar je ook vandaan komt, en je zegt een aantal nare dingen over me, en ik heb je nog nooit ontmoet, ik heb nog nooit een minuut lang met je gesproken, dan kan ik niets anders doen dan oké, en door. Dank je wel voor deze haat, ik maak er wel, ik ga er wel op mijn manier positief mee om. Ik denk aan veerkracht dan. Dat moet je van nature dan wel hebben, denk ik. Ik denk dat jij van nature dus een veerkrachtig persoon bent. Want wat we ook weten dat er in de hersenen gebeurt bij jou, of nou, misschien dan bij jou minder. Maar als er iets negatiefs over je gezegd wordt, dus uitsluiting, eigenlijk exclusie in het algemeen, activeert de pijnpaden in ons brein. Dus dat zijn dezelfde paden die activeren als ik jou heel hard tegen je knie schuif schop. Gewoon letterlijk fysieke pijn en emotionele pijn, dat zijn dezelfde paden in het brein. Dus elke keer dat dat gebeurt, worden die, en jij bent daar dus gewoon heel veerkrachtig in daarmee om te gaan, dat verschilt per persoon. Maar het is best wel heftig om iemand dat aan te doen. Want je gaat niet gewoon op straat random mensen tegen hun knieschijf schoppen. Dat hoop ik niet. Daar ga ik niet vanuit. Maar we vinden het dus wel heel normaal blijkbaar om dat online te doen. Maar nu je het zegt, Marcia, ik ben ooit begonnen met schrijven op mijn 14. Ik ben nu 35. Omdat ik gediscrimineerd werd. Omdat ik gehaat werd om iets. Maar ook mensen die me niet kenden. Maar het gaf mij zoveel vuur, zoveel kracht om voor het eerst te gaan schrijven. En dat doe ik nog steeds. Dus als ik nu gediscrimineerd, gehaat, beledigd, wat dan ook naar mijn hoofd geslingerd krijg, dan weet ik van wauw. Ik ben blijkbaar met iets goeds bezig. En wat schreef je toen op je 14e? En wat schrijf je nu? Dat was een spoken word. Dat ging over identiteit. Ging over gelijkenissen tussen negerzoenen, blanke vla en jodenkoeken. Dat het niet ging om bevolkingsgroepen, maar het ging over lekkernijen. En daar zitten toevallig ook verschillende overeenkomsten in. Maar het heeft niets te maken, nogmaals, met culturele afkomst. En nu schrijf ik vooral over de connotatie en de betekenis van haat. En hoe je ervoor kan zorgen dat als het leven je zuur wordt gemaakt, hoe maak je er dan in hemelsnaam limonade van? Mm. Als het vuur je aan de schenen gelegd wordt, hoe gebruik je dat vuur dan om lekker te kunnen barbecuen? Dus zo denk ik daarin. Dus make your poison your medicine. En dat is het voor mij. Dat is voor mij nu een sleutel. Zo is Omroep Zwart ooit ontstaan. Hè? Ik kreeg zoveel haat. Ik werd op een bepaalde manier geframed. En ik miste een intercultureel perspectief op het gebied van journalistiek. Guess what? Daarom zit jij hier nu, Mandy. Want jij draagt bij aan een intercultureel perspectief op het gebied van journalistiek. Wat we ook missen bij Radio 1. Wat we ook missen bij de NPO. En ja, we weten dat. We hebben het er niet over. Dus daar draag Omroep Zwart ook bij. Dus op het moment dat het crisis is, never waste a good crisis. Maar baal je er dan niet ergens van dat dit allemaal moet ontstaan vanuit negativiteit, vanuit haat, vanuit het feit dat mensen zo hard, zo gemeen kunnen zijn, uit het oog verliezen dat ze het tegen een ander mens hebben? Ja, blijkbaar is dit. Kijk, ik kom net van een kinderfeestje. Mijn neef is net 1 geworden in Koog aan de Zaan. Daar was ik net. En er was een Ghanese oom, 65. En hij zei van, hey, ik heb alles gezien. Sprak in het Ghanese en Nederlands tegen me. En hij zei van, you are being crucified, maar hou je rug recht. En dat raakte me heel erg. Het gaat me gewoon kippenvel. Omdat het raakte me echt. Het emotioneerde me bijna. En ik denk dat het blijkbaar, hij gaf me een beetje een hart onder de riem. Net als heel veel andere mensen op dit moment, afgelopen week. En het heeft gewoon te maken met het feit dat je niet moet vergeten waar je mee bezig bent. En dat is het landschap proberen mooier te maken. Ja. De samenleving, maar ook het medialandschap. En dat ik ben onderweg en ik heb echt geen idee hoe groot het leger is wat op dit moment achter mij staat. Ik wil het niet eens weten. Maar ik weet alleen wel dat het kwade sterk is. Maar het goede is echt met heel veel meer. Ja, dat is volgens mij ook zo. Ja. Het werkt bij mij in mijn brein. En ik weet niet of heel veel mensen dat hebben, Marcia. Dat wat negatief is. Ik heb ook wel in, vergeleken met jou, veel kleinere stormen gezeten van negativiteit. Maar dat ik altijd voel dat ik dat veel langer bij me draag, helaas. Ja. Ik hoor jou omzetten in een soort positieve energie. Maar wat levert het op dat kleine dopamine momentje na? Wat levert het je op om zo met een ander om te gaan? Om de haat te spuien, bedoel je? Ja. Nou, ja, waardering van de mensen die in jouw hoek zitten. Maar ik las toevallig, een paar weken geleden las ik dat er een studie was gedaan naar wat voor soort mensen doen dit nou. En dat is natuurlijk, die studies, het is altijd een beperkte groep. Dus ik zeg niet dat iedereen die doet, dit heeft. Maar waar ze daarachter kwamen was dat de groep mensen die heel makkelijk haatcomments online zetten, die hadden meer psychopathische trekken dan mensen die dat niet deden. En psychopathie en empathie gaan hand in hand, of eigenlijk juist niet, zeg maar. Dus mensen die trekken hebben minder empathisch vermogen. En ik denk dat dat eerder differentieert dan die dopamineboost. Ik denk dat het voornamelijk is dat ze oprecht moeite hebben hier nog extra bij, want ze hebben moeite om zich in anderen te verplaatsen. Dus weinig empathisch vermogen. Maar wat hier nog bij opgeteld wordt is, jij bent een bekende Nederlander. Dus je bent geen mens. Je bent een bekende Nederlander. Dat daar mag je veel meer van vinden of gal over spugen. Mensen vergeten echt oprecht dat hier een mens, dat dit een mens van vlees en bloed is, dat jij een huis hebt met kinderen en dat bestaat allemaal niet. Ik ben eigenlijk gewoon AI, inderdaad. Je bent een bekende Nederlander, je bent een soort concept. En daar mag je dus alles tegen zeggen. Dus ik kan niet verklaren waarom dat zo is, maar dat is wel zo. Het dehumanizing aspect hieraan is heel groot. Ja, want het is ook, momenten dat ik zelf er bijvoorbeeld mee te maken had. En ik had opeens tijd en ruimte om bijvoorbeeld even zelf op onderzoek uit te gaan en te kijken wie is deze persoon die mij dit stuurt. Soms zijn er mensen die toch het onder hun eigen naam doen. Je kan ze opzoeken. Je komt erachter waar ze werken. Dat ze ook een familie hebben. Een gezin. En je koppelt dat aan ze terug. Van, hey, ik heb hier een printscreen van gemaakt. En ik ga dit toch wel naar jouw werk sturen. Want ik vind het heel heftig wat je mij nu toewenst. Nou, wat je dan terugkrijgt is altijd, nou, dan is het toch sorry. Of ik ben gehackt. Ik ben gehackt. Ja. Ik was het niet zelf. Sorry, het was een grapje. Ja. Op het moment dat je dan toch reageert, dan komt er wel weer een soort menselijkheid terug. En dat ze dan ook zien, oh ja, maar dit moet je niet zomaar aan mijn omgeving gaan vertellen. Ja. Het is ook de anonimiteit, heb ik het idee. 100%. Dat is de factor die het meest versterkt, denk ik. En daardoor krijg je, door die anonimiteit, krijg je dus dat die grens vervaagt en dat mensen impulsiever gaan reageren. Dus ze denken gewoon niet zo na over wat ze doen. Want zijn we ongevoeliger geworden of kunnen we dat eigenlijk helemaal niet zo stellen? Is het de anonimiteit die ons ongevoeliger maakt? Ja, oh ja, absoluut. Ja, dat is altijd al geweest. Dus op het moment dat jij de consequenties voor je acties moet aanvaarden, dan doen we veel minder snel zoiets dan wanneer we denken, ja, maar niemand weet dat ik het ben. Dus dat is niet alleen online, dat is in elke situatie. Ja, dat is in elke situatie altijd al zo geweest. Maar het is nu natuurlijk wel gemeengoed geworden. Ja. Want het is onze voornaamste manier van communiceren. Ja. En het zou ook heel goed kunnen dat het nooit is veranderd. Hè? Als je teruggaat in de tijd, dat er ook een heksenjacht was, heksenstapel. Dit is het nu ook, maar dan meer digitaal. Ja. Omdat dat de tijd is waar we in leven. Klopt. En als we het over digitaal hebben, daar heeft het plaatsgevonden. Caro en CRV stopten deze week met X. En er zijn verschillende andere omroepen, kranten die aangeven dat ze misschien ook wel daarmee willen stoppen. Maar ik las ook weer een column van de hoofdredacteur van One World. Die ook zei van ja, dat gaat niet helpen. Hoe sta jij daarin, Marcia? Ik denk dat het wel helpt. Ik denk dat iedereen moet stoppen met X. Want X gaat niet de policies aanpassen. Misschien gewoon hun eigen policies überhaupt naleven. Als mensen erop blijven zitten. Ik denk dat je alleen je stem kan laten horen door te zeggen, dit accepteer ik niet meer, ik ga hier af. Ik zeg niet dat social media moeten verdwijnen. Ik denk wel dat ze fundamenteel moeten veranderen. Want op dit moment stimuleren ze dit gedrag. Want negativiteit wordt veel meer geboost dan positiviteit. Dus die haatcomments, die krijgen veel meer tractie dan de positieve comments. Dus die policies, die moeten veranderd worden. En ik denk dat je als instituut inderdaad een statement kan maken. Nou weet ik dat Elon Musk, he doesn't care, lalala, take your money and go, weet ik veel wat hij allemaal zegt. Maar als iedereen dat zou doen, zou er echt wel iets veranderen. Daar ben ik echt van overtuigd. En is het dan, want hoe zou dat werken? Heeft dat te maken met dat we er dan, heeft dat echt met je brein ook te maken? Als we allemaal zouden zeggen, stop, dat het dan minder wordt? Nou, ik denk dat het in dit geval te maken heeft met geld. Altijd geld. Maar altijd wat ik meer geld. Bedoel is, stel, als ze alleen al zouden veranderen, dat je dat niet meer anoniem kunt doen. Ja, dan zou het al veel minder worden. Dan wordt het veel minder. Want dan is het ineens niet meer Nick 365 die jou iets toewenst. Maar Nick met een achternaam en een woonplaats. En we weten allemaal wie Nick is. Ja, dan is de kans vaak groter dat Nick denkt, laat maar zitten. Laat maar, want ik heb ook een baan en ook kinderen. En ook überhaupt maak je dan weer mensen van mensen. Want wat jij vertelde over, je gaat met een printscreen naar zo iemand toe. Je ziet ook wel dat mensen dan zeggen, oh, ik had er eigenlijk helemaal niet bij stilgestaan dat jij dat zou lezen. Ja, dat wordt ook wel eens gezegd. Maar weet je wat eigenlijk een groter ding is? Want ik zat laatst in een overleg vanuit de NPO waar dit ook werd besproken, dat Caro en CRV zich terugtrekt. Hoe zie jij dat dan quasi? Ik zat er ook toen. Maar hoe zien andere omroepen het? En Poont deze een zegje, maar ook de NOS deze een zegje. En eigenlijk is er een groter ding aan de hand. Het gaat niet om het feit dat een omroep blijft of niet. Zoals een VPRO blijft, is dat hun zaak om te vechten tegen de BKI. Maar een groter dilemma of een groter probleem eigenlijk is een hardnekkige zwel wat racisme, discriminatie en xenofobie heet. Hoe gaan we daarmee om als Nederlanders? Wat doen we daaraan? We hebben toch artikel 1 bij ieder politiebureau in Nederland. Mm-hmm. Hoe gaan we daar dan mee om in hemelsnaam? Wat doen we daaraan aan? Of gaan we het alleen maar hebben over ons bereik en wie je verliest als je weggaat van X? Of gaan we nou echt met z'n allen opstaan en denken van, hé, Nederland bestaat uit verschillende werelden. Verschillende soorten Nederlanders. Ik ben ook een Nederlander. Al kan je me niet op mijn blauwe ogen geloven, maar eerder op mijn dreadlocks. Mm. Ik ben ook een Nederlander. Ja. Dus hoe staan we op tegen racisme? Daar hoor ik helaas niemand over. Het gaat alleen maar over wie zich terugtrekt. Ja. Over welk platform en bereik en wie je mist en hoe kan je dit verbeteren. Maar eigenlijk gaat het om een groter probleem. hoe staan wij overeind tegenover dit gezwel? Je zegt al, het is inderdaad strafbaar. Ja. Het is artikel 1 waar ik we het over hebben. Ook aangifte te doen. Tegen, ja, dat zeker. Snap ik. Want wat vind je dat de overheid meer zou moeten doen om ja, dit eigenlijk gewoon tegen te gaan? Dat dit nog anoniem kan en mag? Nou, wat ik weet van de mensen die mij eerder... Kijk, dit is natuurlijk niets nieuws. Nogmaals, ik ben echt heel erg dankbaar voor de grote hoeveelheid steun en hart onder de riem die ik heb gekregen. Maar dit is the same shit, different day. En dat zal het morgen ook zijn. Punt. Maar wat wel een feit is, is dat er mensen die mij eerder hebben beledigd of hebben bedreigd, daar heb ik aangifte tegen gedaan. Daar is ook tegen geprocedeerd. Ik kan dat nu nog eens doen. Want ik heb ook echt gegevens van mensen. Mensen zijn soms niet zo slim geweest dat ze met een bedrijf of met een adres of wat dan ook, ze zijn heel makkelijk te traceren. Daar ga ik denk ik wel aangifte tegen doen. En wat, want het moet ook consequenties zijn. Denk ik. Waar twijfel je dan nog aan om het wel of niet te doen? Ja. Waarom zou je het niet gewoon doen? Omdat ik soms vraag ik me af of dat wel de juiste weg is. Maar dan bedenk ik me dat ik helemaal niet anders kan. Ik dacht het vanochtend ineens aan. Ik was met iemand aan het praten en diegene zei van, hey, vergeet niet dat je aangifte moet blijven doen. Dat je dit allemaal, hier kan je dossiers van maken. Ja, verrek, moet dat wel. Klopt. Verrek, dat klopt. Ik heb alleen niet alle tijd om dat allemaal zelf te doen. Ik denk dat het ook een tijdissue is. Ja. Dat ik vanaf morgen ook weer allemaal vergaderingen heb vanuit Omroep Zwart. Ja. Maar ik moet eigenlijk wel even mijn team gaan assembleren om ervoor te zorgen dat er, dossiers iets mee gemaakt worden. Vanuit ja. mijn mail, vanuit mijn Instagram, vanuit mijn Twitter. Zeker, zeker. Dus ja. bij deze, ik ga aangifte doen. Dat zou ik zeker doen. Ja. Want we moeten vooruit. En voor mij voelt het af en toe alsof we toch een beetje stilstaan of soms zelfs stappen achteruit doen. En ik weet niet waar dat aan ligt. Ik weet niet of dat gewoon nu de koers is waar we met dit land naartoe gaan. Maar ik zou het zo fijn vinden als iedereen zich veel meer realiseert dat we allemaal mensen zijn. En dat voordat je zoiets naar een ander stuurt, dat je dat eventjes realiseert, er misschien nog even over nadenkt. Klopt. Even een moment voor jezelf neemt. Druk nog niet op send. Denk een uur na. En als je het dan nog steeds vindt, nou, dan moet je nog steeds bij jezelf nagaan. Eigenlijk moeten we met z'n allen. Kijk, ik vraag me af wat het verandert. Ja. Dat is ook een beetje weerzien. Als ik nu aangifte ga doen, wat verandert er dan met racisme in Nederland? Misschien niet meteen iets, maar op de lange duur toch wel, want ik hoop echt wel dat we daar naartoe gaan. En als we daar niet meer hopen. Als we tegelijkertijd met z'n allen aangifte doen, dan denk ik dat dat een hoop zou helpen. Want dat is een statement. Oké. Maar ik zit hier op een plek waar ik toch nog iets anders ook wil benoemen. Het klopt, aangifte blijven doen. Het is gewoon, ten eerste is het je recht. En ten tweede ook wel gewoon, daar heeft de overheid een rol in. Maar de media ook. Want wij hebben elkaar vandaag voor het eerst ontmoet. Aangenaam. Ja, ik ben Aquasi. Dat was heel leuk. Hallo. Maar daarvoor wist ik alleen maar negatieve dingen over jou. Ja, alleen dat is maar. Ook framing. Ja, nee, natuurlijk. Dat is zeker waar. Maar daarom, dat is precies waarom je hier nu ook zit. Ja. Omdat we dit soort gesprekken moeten blijven voeren. Ja. En het is één stap tegelijk. Ja. Maar laten we die dan in ieder geval samen vooruit zetten. Ja, klopt. Dus dank je wel dat jullie hier wilden zijn. Jij ook, Aquasi, dat je de tijd wilde nemen. Dank je wel. Het is echt mijn eerste keer hier bij de NPO. En ik vind het top. Nou, gezellig dat je er bent. Misschien tot een volgende keer. Hoop ik wel. En als je nu luistert en je hebt last van haat, nou ja, weet dat het dus komt, blijkbaar. Marcia zegt dit goed, omdat je frontale kwap is uitgeschakeld. Frontale kwap uitgeschakeld, amygdala volle bak aan. Ja. Kijk. Oh, wat nice. Wat chill dat je dit zo benoemt. Wat leuk. Straks spreekt Samia Hafsaoui mijn voicemail in over verdrietige meisjes en de kracht van muziek. Maar eerst een toepasselijk nummer, Hate on Me van Jill Scott. Finding all this, a dozen roses, which I would give to you. De voicemail van Mandy. Journalist, presentatrice en TikTok-fenomeen Samia Afsaoui is een van de toppers die als columnist meewerkt aan dit programma. En deze week neemt ze het op voor The Sad Girls. Hey Mandy. De Volkskrant en het NRC schreven deze week over verdrietige meisjes. De koppen luiden, veel meisjes verdwalen in het donker en ze is woedend, maar vooral verdrietig over de hashtag Sad Girl. Natuurlijk kwam social media voorbij en dat oh zo slechte telefoongebruik. Mandy, ik denk vaak aan haar, het meisje, en wat onze maatschappij van haar vindt. In het NRC-artikel van Sophie Bongers werd zangeres Lana Del Rey genoemd. Ik bespaar je een groot stuk internetgeschiedenis over de website Tumblr, maar in het kort kan ik zeggen dat voor meisjes die verdwaald zijn in het donker, Lana Del Rey een licht is waar velen naartoe vliegen. Vorig jaar ben ik naar haar concert geweest. Daar stond ik dan als bijna dertiger, aan de andere kant van die grote tiener-emoties, toekijkende hoe een nieuwe generatie luidkeuls participeerde in muzikale groepstherapie. Nico Dijkshoorn was er ook. Die schreef op social media, en ik quote: om gek van te worden, dat massaal meezingen. Al die prachtige, verstilde liedjes en daar 20.000 bakvissen dwars doorheen. Vreselijk. Lieve Mandy, daar in die Ziggo Dome klonk Lana Del Rey fantastisch. Samen met duizenden meisjes die in complete vrijheid, alleen of met vriendinnen, even hun verdriet eruit zongen. Even hun emotie konden luchten. Samen zingen. Zoals duizenden voetbalfans in stadions. Zoals groepen vrienden bij een bar. Zoals alleen in de auto. Zoals wij allemaal af en toe even in kunst kruipen voor verlichting in een donkere wereld. Ik denk vaak aan haar, het meisje. En hoe haar enthousiasme zo vaak uitnodigt tot openbare vernedering. Meisje verdwaalt in het donker. Als je me hoort, negeer het. Heb lief, heb lol. Leef, meisje. Alsjeblieft, leef. Blijf. En zing met ons mee. Kiss me hard before you go. Summertime sadness. I just wanted you to know. The baby, the best. I got my red dress on tonight. Dancing in the dark in the pale moonlight. Throw my hair up real big, beauty queen style. High heels off, I'm feeling alive. Oh, my God. I'm feeling electric tonight. Cruising down the coast, going about 99. Got my bad baby by my heavenly side. I know if I go, I'll die happy tonight. Je hoorde Lana Del Rey met Summertime Sadness. Het geweld in Gaza lijkt eindeloos. Bijna 23.000 mensen zijn omgekomen, vermoord sinds oktober, waaronder intussen 10.000 kinderen. Zaterdag werden 10.000 paar schoenen op de Dam in Amsterdam geplaatst als symbool voor die kinderen. Bisser Ibrahim El Amandi was 16 jaar. Jella Abdullah Abu Shekel was 10 jaar. Je hoorde namen die genoemd werden van de kinderen. En laat even op je inwerken. 10.000 kinderen die zijn vermoord. Anwi Farhat komt uit Palestina en woont sinds 7 jaar in Nederland. Hij is nu teruggegaan naar het oorlogsgebied om de kinderen daar te helpen die opgroeien in een van de meest traumatische situaties denkbaar. My name is Anwi Farhat. I'm Palestinian living in The Hague. See in the news children crying, children are screaming, children are being killed. A child is not supposed to witness his family being killed. It's really important to have spaces where children can release these emotions and these traumas in a safe environment, in a safe space. So we built children village outside the camp in which we initiate activities aiming to restore a sense of life and a sense of hope. Every day, more than 250 children arrive at our camp. We have a music corner. We have a storytelling corner. We have a theater corner. Children are the seeds of hope. They are the seeds for future. It's about providing a sense of normalcy, stability and healing for these children. Je hoorde Anwi dus, die naar Gaza is afgereisd om die kinderen daar te verwerken, te helpen verwerken de meest vreselijke dingen die ze meemaken en zien. Ze hebben een kinderdorp gebouwd, daar vertelt hij over. En daar maken ze muziek, ze vertellen de kinderen verhalen, er wordt theater gemaakt. En ze doen een poging die kinderen een gevoel van normaliteit terug te geven. En hoop, vooral heel veel hoop. Met Mandy. Tegen Tine heeft Youssef Gnaoui zijn eerste column hier op NPO Radio 1 in dit programma. En hij grijpt dit moment aan om het over iets heel erg belangrijks te hebben. Maar nu eerst de Africa Cup. In Ivoorkust wemelt het op dit moment van spanning, sensatie en broederschap. Gisteren is daar namelijk Africa Cup of Nations van start gegaan. Oftewel het Afrikaans kampioenschap. In Nederland lijkt er weinig aandacht voor te zijn, terwijl hier toch wel degelijk wat Afrikaanse diaspora's zijn. Hoe leeft het hier en wat betekent dit voetbaltoernooi voor jongeren? Osborne Stewart, jij bent groot voetballiefhebber. Je zit hier tegenover me. Ik ben heel blij dat je hier bent. Jij was net al even hier achter de schermen, was je ook al de wedstrijd aan het kijken, toch? Ik ben stiekem eigenlijk nu nog de eerste wedstrijd aan het kijken. Ik heb heel even je volle aandacht nodig. Jij bent aan het routen voor Ghana. Dit is gewoon jouw team. Hoe voel je je over de wedstrijd tot nu toe, van wat je tot nu toe hebt gezien? Verschrikkelijk. We staan 1-0 achter. Oh. Maar ik zag net dat er 1-1 is gemaakt bij de VAR. Die doet daar nu volgens mij al bijna 5 minuten over om te beslissen of de doelpunt die Ghana net heeft gemaakt, of die telt of niet. Die ook telt, ja. Ja. Hoe belangrijk is de Africa Cup of Nations voor jou? Het hele toernooi aan zich? Voor mij als Ghanese jongen nog belangrijker dan het EK. Ja? Mijn ouders komen uit Ghana. Ik ben Ghanese. Ik ben geboren en getogen in Amsterdam. Dus ik heb gewoon een Nederlands paspoort. Maar mijn roots in Afrika is waar ik me thuis voel. Mm-hmm. Waar mijn cultuur ligt. Hoe ik thuis ben opgevoed. En de Afrika Cup is life voor mij. Ik leef het. We kijken er thuis met z'n allen. Ik heb in het verleden heb ik ook screenings gedaan of de voetbalwedstrijden heb ik uitgezonden bij mij op kantoor. De hele buurt over de vloer gekregen. Geweldig toernooi. Ja, de meeste mensen die misschien nu luisteren, die kijken een EK, een WK en krijgen hier weinig van mee. Zou je de sfeer omschrijven, want dat is de sfeer die men dan wel kent, zou je dat kunnen vergelijken of is het eigenlijk heel anders? Ja, niet veel anders. Ik bedoel, de uiting daarvan is anders. De middelen die beschikbaar zijn, dat is anders. Maar de beleving en de ervaring is misschien zelfs intenser. Is eigenlijk veel intenser. Omdat voetbal is een leven voor heel veel mensen. Voetbal is misschien het enige wat ze hebben, wat ze plezier brengt. Tussen de ervaring en de beleving van het voetbal is veel intenser dan je hier, dan je in Europa kan ervaren. Ja, nou, ik heb wat beelden gezien al wel. En ik intenser is denk ik wel het woord op een hele positieve manier. Precies. Dat het voor mij veel feestelijker voelt. Laten we anders even luisteren naar een sfeerimpressie. Ja. Ja, maar dit klinkt gewoon als feest. Hier maak je me heel blij mee. We hebben net geluisterd naar een Jama-sessie. Dat is een ophype-sessie wat we in Ghana doen. En dat doen we, of dat doen de spelers van Ghana, doen ze voor de wedstrijd, doen ze na een wedstrijd. Voor een training, na een training doen ze dat. Maar kinderen op school doen het ook. In de voordat ze gaan sporten of nou, dat is, niet per se? Het heeft niet per se met sport te maken, maar het is gewoon een ophype. Het is een moment. Het is een, in de kerk gebruiken we het om is het de zangsessie. Ja, dus de koor die zingt. Je hebt je traditionele christelijke, bijvoorbeeld in de christelijke kerk heb je traditionele christelijke liederen. Maar je hebt ook jama. En dan is het meer cultuur en dan zijn het meer... Het kan verzonnen zijn. Het kan het moment verzonnen zijn en de hele groep doet mee. Maar het zijn, waar we net bijvoorbeeld naar hebben geluisterd, is een bekende christelijke nummer. En dat zingen ze dan en de hele groep, die is daarmee opgevoed, die kent dat. En die zingen ze allemaal met elkaar mee om zichzelf op te zwepen. Het is gewoon energie wat moet gaan vloeien. We gaan deze wedstrijd winnen. We gaan het winnen. We zijn samen. We gaan het winnen. Het is samenhorigheid. Ja. Het is het groepsgevoel. En zo uiten we dat in Ghana. In zang en dans. Wat maakt dit toernooi los in Afrikaanse landen? We zoomen nu in op Ghana. Maar hoe leeft dit in de verschillende landen in Afrika? Eén woord. Insane. Je moet het zo zien in de 24 landen die meedoen. Ik moet het zo zeggen. In Afrika heb je niet veel waardoor meerdere landen samen kunnen komen. En bij zo'n voetbaltoernooi heb je in één keer, en nu zie je in die voorkust, heb je in één keer een heleboel mensen van over het continent in één keer op één dezelfde plek. Reizen tussen Afrikaanse landen is moeilijk. Hè? Van visums tot de infrastructuur. Tot hoeveel het kost om van A naar B te reizen. Het kan soms bizar duur zijn om van het ene land naar je buurland te reizen. En in één keer heb je een toernooi, voetbal, wat al mensen bij elkaar brengt. En in één keer heb je 24 landen, als het niet meer is, als het meer zijn, die in één keer bij elkaar zijn in één land en... Het gaat om voetbal, het gaat om samenhorigheid. Maar eigenlijk gaat het, als ik je dit hoor zeggen, gaat het eigenlijk om meer dan voetbal. Veel meer. Toch? Veel meer. Voetbal dat is... verbindende waar jij het nu over hebt, daar hoor ik eigenlijk meer in dan, zonder te beledigen, het spel. Ik bedoel, het spel is heel belangrijk. Voetbal is altijd wel meer geweest dan de 22 spelers die op het veld staan. Ook als het gaat om een EK of een WK, gaat het altijd meer. Is het altijd meer dan de 22 spelers die op het veld staan. Ja. Als het Nederlands elftal speelt, is het ook dat heel Nederland opeens verbonden is met elkaar in die periode. Dus voetbal is veel meer. Voetbal is de beste eigenlijk verbindingsmiddel die we momenteel hebben. En bij zo'n toernooi, de Afrika Cup, is het een van de mooiste dingen die momenteel in Afrika gebeurt. Ja, ik wil toch ook heel even naar de teamsong gaan. Gewoon om de mensen die luisteren gewoon iets meer de sfeer mee te geven. We hoorden net al inderdaad een sfeerimpressie. Maar ik vind dat de teamsong dit ook wel goed laat voelen. Ja. Dus daar wil ik heel eventjes naartoe gaan. Vind je dat goed? Let's go. Oké. Okay. Nigeria. Kijk mijn wanneer. Moet aan naar Nigeria. Moet je je komen. Sabi sabi, leg over, it's a go. We do am for 2013, do am for 1980, and we need to let them know say Ninja be Africa giant. Leg over, it's a go, it's a go. Leg over, it's a go. Ninja, Ninja, make we unite. Let's do it again. Naija, make we unite. Naija, let's do it. sabi. We go dribble the midfielder, defender, score the goal. I made the Musa give him leg over. He ain't a choco dream bullam. I wanna you go pass to Osimhen. Osimhen go fire him. Look man, no they fear anyone. In the defense, go anywhere. Pass if you defend anything. He see us all, he go keep anything. Bad boy. Naija, Naija, make we unite. Make we unite, oh. Naija, Naija, let's do it again. Naija, Naija, make we unite. Naija, Naija, let's do it again. Super Eagles, sabi, sabi, sabi, sabi, sabi. Let's Do It Again van Majid hoorden we. Ja, ik krijg meteen zin om te dansen eigenlijk vooral. Dat is de bedoeling. Ja, toch? Dat is precies wat het op moet roepen. Als normaal inderdaad het Nederlandse team speelt... of gewoon een EK is of een WK... dat zijn eigenlijk voor mij de enige momenten... dat ik misschien een keer een wedstrijd kijk. Uh-huh. Dan is iedereen opeens in de kroeg. Eigenlijk ga ik dan daarvoor. Waar kijken mensen dit nu? Jij zei al... je hebt wel eens op je kantoor screenings gehouden. Ja. Waar gaan mensen dit nu kijken? Komen communities nu in Nederland ook bij elkaar om dit met z'n allen te kijken? Ja, zeker. Het is niet gekker dan... we kennen allemaal wel het beeld als het gaat om Afrika of Zuid-Amerika. Dat iedereen achter één tv'tje bij de buurman of de man die daar wel een televisie heeft. En daar gaat kijken. Het is hetzelfde wat hier gebeurt. Je hebt nog steeds binnen de communities genoeg initiatieven. Ik was bij de laatste WK bij een groep jonge Ghanese jongens... die dat dan deden voor Ghana, voor de wedstrijden van Ghana. Dus het gebeurt nog steeds. En het is niet gekker dan naar de kroeg. Toch? Dan nee, ga je toch ook nee. met z'n allen achter een tv'tje zitten en dat, kijken. Of op een scherm kijk je het. En ook daar gaat het dan ook om, saamhorigheid. Je bent ontzettend voor Ghana. Ja. Gaan ze winnen? Hoop je dat? Denk je dat ze gaan winnen? Kijk, hoop en denken zijn nog twee verschillende dingen. Akwasi is hier ook nog. Die zie ik heel hard nee schudden. Ik kijk even stiekem naar de score. Ja, is het inmiddels 1-1 geworden? Het is nog steeds 0-1. Het is 0-1. Oi. Ik wil dat ze gaan winnen. Ja. Ze gaan winnen. Ze gaan winnen? Met deze energie gaan we het laten lukken. En dat is het mooie van de Afrika Cup. Afrika Cup is moeilijk te voorspellen. Omdat het niet alleen gaat om wat er op papier staat. En wat er statistisch eigenlijk zou moeten gebeuren. Ja. Maar de wilskracht van de mensen. En de community die erachter staat. En ja. de mensen die erachter gaan staan. En opeens heb je een heel ander spel. Dus het is minder voorspelbaar als een EK en WK. En dat maakt het mooi. En daarom zeg ik, Ghana gaat winnen. Ghana gaat winnen. Oké, okay, ja, maar dat ben je een echte fan. Er zijn ook Nederlanders te vinden in dit toernooi. Waaronder Kilian Nkima, die we kennen van ADO Den Haag. En hij speelt mee voor Burkina Faso. Luister heel even mee. De 20-jarige Kilian Nkema verruilt zijn keepershirt van ADO Den Haag... deze week voor dat van Burkina Faso. Dat land doet dit jaar mee aan de Afrika Cup. Het Afrikaanse kampioenschap voetbal. Ik heb in de jeugd wel... ook lang voor Nederland gespeeld, tot de onder-19. Alleen op een gegeven moment kwam Burkina Faso met het eerste elftal. Een kans die Kilian niet wilde laten liggen. En dat is het toernooi dat ik echt al sinds jongs af aan volg. En ja, dat vond ik zo'n eer om daarvoor uitgenodigd te worden... dat ik toen de keuze heb gemaakt om voor Burkina Faso te gaan spelen. Voor mijn vader was het sowieso heel trots toen ik voor Burkina Faso koos. Je ziet nu steeds meer inderdaad dat Nederlandse of half-Nederlandse jongens... kiezen voor het land van afkomst, zeg maar. En ja, ik vind het wel mooi om te zien. Ik hoop jou natuurlijk meeduimen dat Ghana het goed gaat doen. Ik weet dat Marokko dit jaar een groot favoriet is. Ja. Also rooting voor Marokko. Ik ben gewoon voor wie het goed doet. Zo'n voetbalkijker. Voor mij gaat het om de sfeer. Als het gezellig is, dan vind ik het ook al leuk. Veel plezier de komende tijd. Ik hoop dat ze ver komen. En dank je wel dat je er was. Yes, thank you. Straks spreekt niemand minder dan Youssef Gnaoui mijn voicemail in. En ik kan niet wachten, wat ik al zei... hij heeft een heel belangrijke kwestie voor ons. Yeah. behind the curtain. Oh, let your moon come shining in into our life again. Yeah. Ooh, it's been a long, long time. I get this message for you, girl, but it seems I was never on time. Still, I wanna get through to you, girl, on time. Some love. I want to give you some good, good love. Oh, I, oh, I, oh, I. Yeah, I want to give you some good, good love. Turn your lights down low. Never, never try to resist. Oh no, nah, nah, nah. Oh, let your love come shining in, nah, nah, nah. Into our lives again. Every 3 minutes and 30 seconds of every day. And every chorus was written for us to recite. Right. Every beautiful melody of devotion every night. This potion might, this ocean might carry me in the wave of emotion to ask you to marry me. And every word, every second and every third expresses a happiness more clearly than ever heard. And when I play them, every chord is a poem telling the Lord how grateful I am because I know him. The harmonies possess a sensation similar to... Turn Your Lights Down Low van Bob Marley en Lauryn Hill hoorde je. Iedere week spreken verschillende columnisten mijn voicemail in. En vandaag is degene die het af mag sluiten... artiest, theatermaker Sef met de kers... Nou is het wel een kers op de taart. We moeten het even over iets heel belangrijks hebben... waar naar mijn mening niet genoeg over gesproken wordt. Voorheen besprak ik dit onderwerp bijna jaarlijks op Twitter. Excuses dat ik dat platform dead neem. Maar X is naar mijn mening een onacceptabele naam. Maar die omgeving is zo giftig en negatief geworden... dat ik niet het gevoel heb dat ik daar vrijheid kan spreken over dit onderwerp. Het was ooit een gezellige plek om bevindingen te delen... en op bondig geconstrueerde grappen viraal te laten gaan. Helaas is het inmiddels een beerput geworden... waar ieders lelijkste kant naar boven komt. Maar goed, we moeten het even over iets heel belangrijks hebben. Waar zijn de perfecte mandarijnen dit jaar te vinden? De onvoorspelbaarheid en inconsistente kwaliteit van mandarijnen... is om volledig van in de war te raken. En elk jaar lijkt er een tijdsraam van maximaal 2 weken te zijn... waarop deze parel in de kroon van de citrusfamilie lijkt te pieken. Dus je moet scherp zijn. Blijven zoeken, blijven proeven, blijven voelen. De schil moet strak zitten, maar ook losjes. De perfecte dikte hebben. Zoet, maar ook zuur, maar ook zoet, maar ook zuur. Een extreem subtiele koorddans tussen die twee sensaties. Waarom zetten we onze tech-giganten niet aan het werk om dit op te lossen? Geef ons een app, een netwerk, wat dan ook. Maar laten we al onze gezamenlijke resources bundelen... om dit op één na belangrijkste probleem van deze tijd... voor eens en voor altijd op te lossen. Tot volgende week, je hoort straks... mandarijn dit jaar. Tot straks, je hoort straks Robert Meder bij Langs de Lijn. NPO.